wymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W połowie listopada szef polskiej dyplomacji ma być w Dubaju. Poruszy temat ekstradycji lub deportacji Sebastiana M. OFF Radio Kraków kończy z eksperymentem i rezygnuje z audycji sztucznej inteligencji. 14 i 16, dwa tramwaje pojadą jutro nowo otwartą linią do Wilanowa. Szef polskiej dyplomacji zamierza w połowie listopada lecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Radosław Sikorski planuje poruszyć m.in. kwestię Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. Ma zabiegać o to, by możliwie szybko doszło do skutecznej ekstradycji lub deportacji. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w połowie września ubiegłego roku. Zginęła wówczas jadąca kiją trzyosobowa rodzina, rodzica oraz ich 5-letni syn. Sebastian M. uciekł po wypadku z Polski. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i w październiku ubiegłego roku został zatrzymany w Dubaju. Polska prokuratura zwróciła się do emirackich władz z wnioskiem o ekstradycję. To największa z afer ostatnich lat. Nie bez przyczyny powołałem zespół śledczy w tej sprawie. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar mówi o sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przypomniał, że w sprawie dotyczącej funduszu zarzuty postawiono 11 osobom. W tym 3 osoby, które były tymczasowo aresztowane. Czekamy też na posiedzenie aresztowe w sprawie pana Marcina Romanowskiego. I to wykorzystywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości było potężne, jeżeli chodzi o wspieranie różnych organizacji, które te środki dostawały w sposób nieuprawniony. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że część pieniędzy, które kierowany przez księdza Michała Olszewskiego Fundacja Proveto dostała z Funduszu Sprawiedliwości, szła na prywatne wydatki duchownego. Miliony wydano na sprzęt do produkcji telewizyjnych i na skarpetki, które ksiądz postanowił sprzedawać przez swoją stronę. Rosja jest gotowa do dialogu z władzami Gruzji, oświadczył szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow. Kilka godzin wcześniej gruziński premier powiedział, że jego kraj nie planuje odbudowy kontaktów dyplomatycznych z Rosją. Liderzy opozycji i prezydent Salome Zurabiszwili oskarżyli rządzącą partię o sfałszowanie wyników wyborów przy wsparciu Moskwy. Więcej Maciej Jastrzębski. Premier Gruzji Irakli Kobachidze już dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 dni zapewniał publicznie, że jego partia i rząd nie utrzymują ścisłych kontaktów z Rosją. Natomiast opozycja i prezydent Gruzji, mówiąc o sfałszowanych wynikach głosowania, używają zwrotu operacja specjalna rosyjskich służb. Od 2008 roku Gruzja i Rosja nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Jednak zdaniem gruzińskiej opozycji partia Gruzińskie Marzenie ma nieformalne kanały kontaktów z Moskwą. Odrzucenie jakichkolwiek związków z Moskwą przez polityków rządzącej partii jest uzasadnione tym, że znacząca część gruzińskiego społeczeństwa jest negatywnie nastawiona do Rosji. Ponad 80% Gruzinów opowiada się za integracją ze strukturami euroatlantyckimi. Gruzini podkreślają, że Rosja okupuje część ich terytorium, Abchazję i Osetię Południową, i podejmuje działania, które mają zablokować demokratyczny, proeuropejski rozwój ich kraju. Tak zwana kwestia rosyjska jest też tym, co łączy Gruzinów protestujących przeciwko falsyfikacji wyników wyborów parlamentarnych i działaniom rządu, które zagrażają wolnościom obywatelskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po protestach, negatywnych komentarzach i petycjach OFF Radio Kraków rezygnuje z audycji sztucznej inteligencji, poinformował dziś o tym redaktor naczelny stacji. To bardzo dobry ruch, uważa profesor Michał Kłosiński z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuczna inteligencja ostatnimi czasy wydaje się być siłą nie do zatrzymania. I w tym takim pędzie za sztuczną inteligencją, za implementacją sztucznej inteligencji w wielu przestrzeniach, od edukacyjnej przez przestrzenie pracy, gubi nam się najważniejsze, to znaczy gubi nam się impact, czy wpływ sztucznej inteligencji na człowieka i na jego środowisko społeczne, ekonomiczne, polityczne. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi na Radio Kraków, a petycję złożoną w Ministerstwie Kultury z żądaniem wyjaśnienia sprawy podpisało ponad 22 tysiące osób. Jutro zostanie otwarta linia tramwajowa do Wilanowa. Informacje potwierdzili Polskiemu Radiu przedstawiciele warszawskiego ratusza. Na razie nie będą wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów w sąsiedztwie nowego tramwaju. Od jutrzejszego poranka pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch linii tramwajowych, 14 i 16. Zaplanowano też uroczystość związaną z otwarciem. Odbędzie się ona w miasteczku Wilanów. Już dziś po torach przejechały tramwaje oznaczone numerem linii oraz przebiegiem trasy. Otwierana jutro linia ma niespełna 8 km długości i 12 przystanków. Budowa tramwaju na Wilanów rozpoczęła się pod koniec sierpnia 2022 roku. Miała się zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku, ale wykonawca prac, firma Budimex, kilka razy przesuwała termin. Otwarcie linii nie oznacza końca wszystkich prac. Do zrobienia jest m.in. zachodnia jezdnia ulic Sobieskiego i Belwederskiej. W budowie jest też odnoga na osiedle Stegny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu, nad ranem mglisto, od 2 stopni w Bieszczadach do 8 w centrum i 11 nad morzem i na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 22, już prawie 12. Ponownie Grzegorz Hofan przy mikrofonie. Druga część audycji rozpoczęta od utworu tytułowego z czwartego albumu Kelly Lee Owens, walijskiej DJ-ki, producentki, wokalistki, artystki, w skrócie rzecz ujmując. Dream State to tytuł płyty i utworu i do Kelly jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz skoncentrujemy się przez najbliższych kilka chwil na nowym albumie duetu Underworld, który ukazał się w miniony piątek. Strawberry Hotel to tytuł płyty. We'll be right back. Rick Smith i Carl Hyde, czyli walijsko-angielski duet Underworld z najnowszego albumu, który ukazał się w miniony piątek, Strawberry Hotel. Dwa tytuły, Techno Shinka Sen i Lewis in Pomona. A teraz wracamy do artystki, która wydała w tym roku jedną z najciekawszych elektronicznych płyt debiutanckich, Julia Sophie. Me you. it off, but I just go numb inside. I loved it when you take me by the hand and lead me to your room. I love to hear you speak and dream again and watch your lips move. And instead of loving you back, I cheated and I lied. I lost myself in drugs and I lost myself inside. We might be dead by tomorrow. Don't hate me by then. Can you wake me up from this crazy dream? Maybe we can make it new again. I feel the weight of the world lost to my bones, sinking alone. Love is not enough. To była Julia Sophie Heslop, posługująca się tylko imionami w swojej karierze artystycznej. Julia Sophie z płyty For Give to Slow. Debiutancki album tej artystki ukazał się w tym roku, a dwa utwory z niego zaprezentowane przed chwilą to Telephone i Numb. Teraz artysta polski, Michał Jastrzębski, perkusista, jeszcze kilka lat temu perkusista zespołu Laocze, wcześniej Koli, jeszcze parę innych zespołów, natomiast całkiem niedawno, przed kilkoma dniami, ukazała się jego debiutancka płyta solowa, zatytułowana doskonale Michał Dimon Jastrzębski. W ciepłe dni, no i jeszcze lubię to słońce. na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dziś na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Czyli Michał Jastrzębski, kiedyś La Oche, obecnie solo. Niedawno ukazała się jego debiutancka płyta Długoręca, tytułowana Doskonale, i z tego właśnie wydawnictwa wysłuchaliśmy dwóch utworów: Dlaczego i Zieleń. W 2014 roku, czyli przed 10 laty, ukazała się płyta zatytułowana Kiasmos, firmowana przez Islandczyka Olafura Arnaldsa i mieszkańca Wysp Owczych Janusa Rasmussena. Później były jeszcze epki, aż wreszcie po 10 latach ukazała się druga część, druga płyta Kiasmosu, po prostu Dwójka. Olafur Arnalds i Janus Rasmussen, czyli duet Kiasmos ze swojej drugiej płyty, która ukazała się w tym roku. Dwa utwory, Dazed i Burst. Obiecałem na początku godziny, że wrócimy jeszcze do Kelly Lee Owens i jej tegorocznej czwartej płyty długogrającej zatytułowanej Dream State. Z tego albumu teraz utwór Ballad in the End. Ballad in the End.